Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 sierpnia, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Za duża prędkość według biegłych była przyczyną wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu. 3 osoby zginęły, kilka jest w ciężkim stanie. PiS apeluje do PO o przedstawienie programu wyborczego. PO złoży wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej. W jakiej sprawie? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Będzie także o paradzie seniorów, która przeszła ulicami Warszawy. Kierowca usłyszy jutro zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura będzie się też domagać aresztu dla 42-letniego Mykoły Eł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jechał zbyt szybko i dlatego doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. Ukraiński autokar, którym na wycieczkę z Lwowa do Wiednia jechały 54 osoby, na ostrym zakręcie przebił barierę energochłonną i stoczył się z wysokiej skarpy, kilka razy koziołkując. Zginęły 3 osoby, 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. Do szpitali trafiły także dzieci. O pierwszych ustaleniach po wypadku poinformowała Beata Starzecka-Skrzypiec z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Poruszał się z prędkością około 70-80 km na godzinę przy prędkości dopuszczalnej, jaka obowiązywała w tym miejscu 30 km na godzinę. Ustalenia wynikają ze wstępnej opinii biegłego, który był obecny na miejscu zdarzenia. A z medialnych informacji wynika, że w miejscu wypadku często dochodzi do podobnych zdarzeń. To niebezpieczny zakręt. Prokurator informuje, że obrażenia części osób są bardzo poważne. Część osób doznało obrażeń o charakterze ciężkim, w tym są to złamania, jedna z osób ma pęknięcie kręgosłupa, natomiast jedna, która jest osobą najbardziej pokrzywdzoną, doznała pęknięcia czy też złamania kręgosłupa. Kilkanaście osób po badaniach w szpitalu zostało przewiezionych do jednego z hoteli w Przemyślu. Tam czekają na decyzje śledcze, kiedy będą mogli wrócić na Ukrainę. Możliwe, że prokuratorzy będą chcieli ich przesłuchać. Jest apel do Platformy Obywatelskiej o przedstawienie programu wyborczego. Apeluje szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych Tomasz Poręba. Jego zdaniem po stronie opozycji nie ma programu, jest agresja. Ja dzisiaj pytam Platformy Obywatelskiej, jaki ma pomysł na te wybory? Jaki ma program? Jaki ma program dla polskiej wsi? Jaki macie program dla polskiej służby zdrowia? Dla edukacji, dla polskiej gospodarki. Jaki macie program, żeby się Polska rozwijała? Co zrobicie z 300+? Co zrobicie z 500+? Co zrobicie z Mieszkaniem+? Co wreszcie zrobicie z wiekiem emerytalnym? A tymczasem posłowie Platformy Obywatelskiej zwrócą się do Państwowej Komisji Wyborczej o sprawdzenie działań telewizji publicznej na rzecz kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego. Poseł Michał Szczerba powołał się na dziennikarskie wyliczenia dotyczące materiałów informacyjnych. Jak wynika z raportu opracowanego przez portal Polityka w sieci w przeciągu ostatnich 30 dni, liczba wzmianek o Patryku Jaki w telewizji TVP Info, w portalu społecznościowym, chodzi o Facebook, chodzi o Twitter, w przeliczeniu na wartość ekspozycji reklamowej jest szacowana na ponad 605 tysięcy dolarów, to jest kwota około 2,5 miliona złotych. Ten sam wskaźnik dla kandydata pan Rafała Trzaskowskiego wyniósł 81 tysięcy dolarów, prawie 8 razy niższy wskaźnik ekspozycji. Poseł Szczerba nie doprecyzował, czy brane pod uwagę materiały z udziałem Patryka Jakiego były związane również z pełnieniem przez niego funkcji wiceministra sprawiedliwości. Wybory samorządowe, przypomnijmy, odbędą się. Pierwsza tura 21 października, druga 4 listopada. Parada seniorów przeszła ulicami Warszawy. Zorganizowano ją już po raz piąty. Ponad 10 tysięcy osób tworzyło kolorowy i roztańczony tłum. Radość, zabawa, aktywność. Uczestnicy parady jak zwykle nie zawiedli. Parada już tradycyjnie przeszła z Ronda de Gaulle'a traktem królewskim na kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród uczestników seniorzy z całej Polski. My musimy zaznaczyć swoją obecność, swoją kolorowością, radością, głośnością i niech zobaczą, że my istniejemy i że też coś potrzebujemy i stanowimy dużą grupę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie chodzić na takie parady, bo dopiero wtedy widać, że nas jest tak dużo. Jak mówi organizator imprezy Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, celem parady jest obalanie stereotypów związanych z seniorami. Wokół seniorów niestety jest bardzo wiele negatywnych stereotypów, które im przeszkadzają w życiu społecznym, publicznym. My chcemy pokazać, że tak nie można, że to są ludzie, którzy bardzo wiele mogą wnosić do naszego społeczeństwa. Należy ich zauważać, należy im również uruchamiać takie działania wspierające, żeby ich życie było dobre i godne. Z uczestnikami Parady Seniorów, w której z roku na rok bierze udział coraz więcej osób, rozmawiała Katarzyna Radzimirska. 5:05 w Trójce wiadomości sportowe. A przygotował je Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie górą drużyny z Trójmiasta zarówno Lechia Gdańsk, jak i Arka Gdynia wygrały swoje mecze wyjazdowe. Lechia w Zabrzu pokonała 2-0 Górnika, a Arka w Płocku 3-1 Wisłę. Jutro ciąg dalszy piątej kolejki. We Włoszech zaczęli grę w Serie A w rolach głównych Polacy. Napoli pokonało 2-1 w Rzymie Lazio, a jedną z bramek strzelił Arkadiusz Milik. Mógł mieć na koncie 2 gole, ale jednego sędzia nie uznał. W wyjściowym składzie Napoli wyszedł też Piotr Zieliński. W meczu Chievo-Verona z Juventusem trafił Mariusz Stępiński, jednak to Bianconeri wygrali 3-2. W bramce Juve grał Wojciech Szczęsny, Cristiano Ronaldo w debiucie bez gola. Bez Ronaldo do gry wrócili w Hiszpanii. Barcelona gra z Alavesem, jest 0-0. Do siatki trafił także dzisiaj Robert Lewandowski i był to gol na wagę zwycięstwa i awansu do drugiej rundy Pucharu Niemiec. Bayern Monachium wymęczył wygraną z czwartoligowym SV Drochtersen. W lidze angielskiej w derbach Londynu Chelsea pokonała 3-2 Arsenal. 4 sety rozegrała w meczu sparingowym przygotowująca się do Mistrzostw Świata reprezentacja siatkarzy. Polacy wygrali 4-0 z Kamerunem i już myślą, jak obronić tytuł mistrzowski. Mundial we Włoszech i Chorwacji rozpocznie się 9 września. W Cincinnati grają za to tenisiści. W pierwszym z półfinałów Serb Novak Djokovic pokonał 2-1 w setach Chorwata Marina Cilicia. Także w turnieju pań poznaliśmy pierwszą finalistkę. Została nią Czeszka Petra Kwitowa, która pokonała Holenderkę Bertens. W sportach motorowych w rajdzie Niemiec Estończyk Tanak jest liderem po 15 OS-ach. Na 15 miejscu Kajetan Kajetanowicz. To był bardzo dobry dzień, było dużo emocji, dużo frajdy z jazdy. To jest założenie na ten rajd, żeby jechać jak najszybciej się da, nie mając doświadczenia na tych odcinkach. Cieszę się, że nawiązujemy walkę z bardzo szybkimi zawodnikami. To był naprawdę drugi dzień. Jutro zakończenie rajdu i 3 kolejne OS-y. 18 miejsce zajmuje drugi z Polaków, Łukasz Pieniążek. W Żużlu jechali w trzeciej rundzie Mistrzostw Europy. W Dauga w Pils wygrał Duńczyk Leon Madsen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi ze stratą 4 punktów jest Jarosław Hampel. Ostatnia runda SEK 15 września na Stadionie Śląskim. W lekkiej atletyce dobra postawa naszych reprezentantów w mityngu Diamentowej Ligi w Birmingham. W pchnięciu kulą drugie miejsce zajęła Paulina Guba, a trzecia w biegu na 1500 metrów była Sofia Naui. Obie awansowały do finałowych zawodów w Brukseli. W judo świetny występ Julii Kowalczyk. Polka wygrała zawody Pucharu Świata w Mińsku. W finale w kategorii do 57 kg pokonała przez Wazari Belgijkę Minę Liber. Początkowo w nocy lokalnie możliwe jeszcze burze i słaby deszcz, ale one będą zanikać. Mgły możliwe, najmocniejsze na Podkarpaciu, na termometrach od 13 do 17 stopni. Jutro sporo słońca, przelotnie może padać nad morzem, w regionach południowych i wschodnich, burze od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. W większości regionów będzie od 26 do 28 stopni, na zachodzie do 29, nad morzem i na północnym wschodzie około 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Niewątpliwie największą sensacją ostatnich tygodni jest płyta, a właściwie zgubiona płyta, czyli The Lost Album Johna Coltrane'a, nagrany studyjnie w 1963 roku, a więc w okresie, kiedy Coltrane jeszcze trzymał się kontekstów harmonicznych czy modalnych, ale już próbował rozebrać je na części pierwsze i dokładnie poprzestawiać. Wspaniałe nagrania w koronnym składzie: McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison bass i Elvin Jones perkusja. Ta płyta nie wiem w jaki sposób gdzieś się zawieruszyła na półkach i nie wiem czy jej kiepsko szukano, czy po prostu o niej zapomniano. Ważne, że znalazła się dopiero teraz. No i jest to prawdziwy rarytas dla wszystkich zwolenników Coltrane'a, a mało znam jazzmenów, którzy nie byliby zwolennikami Coltrane'a. Także posłuchać jest czego. Płyty nie trzeba nawet nikomu rekomendować, bo wiadomo, jakie jest jej znaczenie. I proponuję Państwu utworek, który nawet nie zdążył się dorobić tytułu. W związku z powyższym sklasyfikowany jest na płycie jako niezatytułowany oryginał. Thank you. John Coltrane, saksofon, sopran, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass i Elvin Jones, perkusja. The Lost Album, nagrany w 1963 roku, a odnaleziony dopiero teraz. No cóż, czasami warto poczekać do pół wieku. Do tej płyty na pewno wrócę jeszcze nie raz, ale w tej chwili chciałbym już przejść do zamierzonego na dzisiejszy dzień tematu. A pora już najwyższa, żebym Państwu opowiedział, gdzie ostatnimi czasy bywałem, co udało mi się podpatrzeć, co udało mi się usłyszeć. Zacznijmy od połowy czerwca, kiedy do Warszawy zjechał jeden z czołowych trębaczy naszej młodej generacji, Piotr Schmidt, aby zabrać się do nagrania swojej kolejnej płyty. Będzie to jednak płyta dosyć nietypowa jak na jego dotychczasową twórczość. Po pierwsze, znajdą się na niej wyłącznie standardy. I to nie jakieś przekombinowane, pokręcone, tylko temat jest po prostu tematem, natomiast co w improwizacjach, to już zupełnie inna sprawa. Ale jeszcze jeden nietypowy zabieg. Otóż Piotruś wymyślił sobie, że w każdym utworze będzie mu towarzyszył inny partner. To znaczy mam na myśli linię frontalną, a konkretnie saksofonistów. Sekcja jest stała, Krzysztof Gradziuk perkusja, Maciek Garbowski bas, Wojtek Niedziela fortepian. Natomiast saksofoniści, no mam nadzieję, że nie zapomnę o nikim, bo byłby skandal i byłaby obraza, ale spróbujmy. Miśkiewicz, Namysłowski, Wendt, Piotrowski, Sikała, Ptaszyn Wróblewski oczywiście musiał się tam znaleźć. O kimś zapomniałem, jednego mi tu co najmniej brakuje. No nic, może sobie jeszcze przypomnę w międzyczasie. Tymczasem płyta jest w stadium realizacji, ale co zabawniejsze, szykuje się również koncertowa trasa po filharmoniach z tym właśnie programem. Można by więc mniemać, że mnóstwo zespołów w czasie tej trasy zupełnie stanie w martwym punkcie, bo Piotr Schmidt zgarnie ze sobą wszystkich saksofonistów. No, przynajmniej znaczną ich część. Oczywiście nie ma jeszcze tych nagrań, a nawet gdyby były, nie chciałbym ich zdradzać przed terminem, więc sięgam do wcześniejszej płyty, ostatniej zrealizowanej przez Piotra Schmidta w duecie z Wojtkiem Niedzielą. Tylko trąbka i fortepian. Posłuchajmy. Thank you. Piotr Schmidt-Trąbka i Wojciech Niedziela-Fortepian. Była to kompozycja tego ostatniego zatytułowana Kazimir. Ale wracając jeszcze do tej aktualnie realizowanej nowej płyty Schmidta, właśnie sobie przypomniałem, o kim zapomniałem. Wśród partnerów znajdzie się jeszcze Piotr Baron. Drogi Piotrusiu, nie wiem dlaczego ja o tobie właśnie zapominam. Sorry. No i przejdźmy teraz do kolejnej mojej podróży. Odwiedziłem oczywiście Ostrów Wielkopolski, o tym już Państwu zresztą wspominałem. Był to koncert sekstetu w miejscu zwanym Stara Przepompownia. Miejsce akurat obchodziło swoje urodziny, a ja się cieszę, że gościłem tam już po raz drugi. Niestety pewnie następny trzeba będzie dłużej poczekać, bo to w końcu byłby wstyd, gdybym tylko ja jeździł do Ostrowa. A Przepompownia zajmuje się różnego rodzaju zespołami, nie tylko jazzem. W każdym bądź razie jest to takie specyficzne miejsce, w którym człowiek po prostu dobrze się czuje, więc zachęcam Was, odwiedzajcie te koncerty. Ja natomiast z Ostrowa musiałem przepędzić przez Polskę, no i tu się zaczyna. Trafiłem na ten piekielny jazzowy maraton, zwany Festiwalem Jazzowym Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Nawet nie próbuję Państwu mówić, kto tam grał, kto będzie grał, kto już zdążył wystąpić, bo przecież festiwal trwa nadal. Można w skrócie powiedzieć, grali wszyscy. Ważniejsze jest coś innego, atmosfera tego festiwalu. Po pierwsze, co dzień do wyboru kilka koncertów, nie wystarczy nawet daleko wędrować. Wystarczy wejść do piwnicy pod Baranami, gdzie dzieje się coś codziennie. Jeśli nie, to tuż w sąsiedniej bramie mamy Harrisa, gdzie też się dzieje, a o 100 metrów dalej jest Art Piec, gdzie też się dzieje, a jeśli pójdziemy w stronę Floriańskiej, to trafimy do klubu Muniaka, gdzie jak nie ma koncertu, to odbywa się jakiś jam. Niezależnie od tego, wszelkiego rodzaju obszerniejsze projekty prezentowane co kilka dni w sali Manga i prawdopodobnie jest jeszcze wiele, wiele innych miejsc, do których już mi się dotrzeć nie zdarzyło. Ale zabawniejsze jest co innego. Gdybyście nie poszli w którąkolwiek ulicę, przejdziecie 100 metrów i musicie się potknąć o następnego jazzmena. Usiądziecie sobie na kawkę w rynku, w którymkolwiek z ogródków i za pół godziny wokół ciebie będzie się działo całe zgromadzenie starych i nowych, ale znajomych, sympatycznych jazzowych gęb. Coś przepięknego. Żałuję tylko, że nie mogłem dłużej pozostać w Krakowie niż 3 dni. Przecież już szykowała się kolejna zmiana, kolejne ekipy. Szczególnie chciałem się zobaczyć z Adzikiem Sendeckim. No, nie udało się. Ale za to udało mi się trafić już pierwszego dnia na piękną nowoorleańską paradę i otwarty koncert na rynku głównym tuż pod sukiennicami, gdzie prezentowały się zespoły tradycyjne. Ta muzyka, no niestety niemal już troszkę wymierająca, ma jednak swoich licznych zwolenników i dalej jest piekielnie żywiołowa. Oczywiście między innymi pojawili się i Oldtimers, ale ich nagrań nie mam. Natomiast udało mi się wycyganić od Wojtka Kamińskiego, który w tym zespole przywodzi, inną płytę, którą nagrał zespół, można by go nazwać frakcją Oldtimersów, aczkolwiek to jednak zupełnie inna całość i odrębna stylistycznie. To grupa Swing Workshop, prowadzona przez Kamińskiego już od 40 lat, z przerwami, ale jednak i tym razem na płytce pokazał się troszkę inny skład, a mianowicie Wojtek Kamiński fortepian, Marek Rudnicki saksofon tenor, a czasami i klarnet, Paweł Tartanus gitara i, ma się rozumieć, wokal, Andrzej Zielak bas, Bogdan Kulik perkusja. Muzyka nieskomplikowana, prosta, wdzięczna, ale jak sam gatunek przykazuje, piekielnie swingująca. Thank you. being in love. There's a smile on the face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell then it's ringing for me. And from the way that I feel when the bell starts to peal, I would swear I was falling. Oh, I swear I was falling. It's almost like being in like being in love. There's a smile on the face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that it's ringing for me. And from the way that I feel when the bird starts to peel, I would swear I was falling. Oh, I swear I was falling. I almost be in love. Swing Workshop Wojtka Kamińskiego, zespół o bogatej tradycji. No cóż, sama płyta przypomina tytułem, że 40 lat już minęło. Wojtek Kamiński, fortepian, Marek Rudnicki, saksofon, Paweł Tartanus, gitara i wokal, Andrzej Zielak, bas, Bogdan Kulik, perkusja. A wracając do krakowskiego festiwalu, nie zapominajmy jeszcze o tamtejszych konkursach, bo to jak nie konkurs gitarzystów imienia Jarka Śmietany, to konkurs skrzypków imienia Zbigniewa Zajferta. No a teraz, drodzy Krakusi, trzeba by pomyśleć o jakimś konkursie saksofonistów imienia Janusza Muniaka, a może i perkusistów imienia Janusza Stefańskiego. No, ale z Krakowem musiałem się pożegnać, bo czekał mnie już kolejny wyjazd, na kolejno zresztą bardzo lubianą przeze mnie imprezę, a mianowicie jazz na kresach w Zamościu. Kiedyś był to festiwal zbudowany na miarę wszelkich innych festiwali, gdzie na 3 dni zjeżdżał się tłum ludzi. W tej chwili ta impreza ma zupełnie inny porządek i wymiar. Po prostu nie było większego sensu, aby robić w tym mieście festiwal na 3 dni, na bogato, a potem przez cały rok, czy powiedzmy pół roku, cisza. A więc organizatorzy postanowili, że ten jazz na kresach będzie się odbywał na zasadzie co tydzień jeden, jedyny koncert, ale w ten sposób miejscowi słuchacze będą mieli jakąś atrakcję przeciągniętą przez całe wakacje. Jak zwykle w Zamościu było mi ogromnie sympatycznie, mam tam mnóstwo znajomych i mnóstwo różnych zakamarków, które zawsze lubię odwiedzać. No ale znów niewiele zostało czasu, bo już następnego dnia otwierały się warsztaty jazzowe w Puławach. Tym razem prowadzone przez Roberta Majewskiego. No proszę, tradycja przechodzi z ojca na syna. A na początek tych warsztatów Robert zaproponował koncert. To znaczy chciał pokazać swój program, o którym już wielokroć Państwu mówiłem, dedykowany Henrykowi Majewskiemu. Tylko, że były problemy personalne. Oczywiście pojechałem i nagle znalazłem się w troszkę odmienionym zespole. A mianowicie na saksofonie altowym zamiast Miśkiewicza Łukasz Poprawski. Ale to jest facet, który ostatnimi czasy coraz bardziej mnie zadziwia i dziwię się, że nigdzie nie ma jakiejś jego wspaniałej autorskiej płyty. To by mu już się dawno należało. A na dodatek przy fortepianie Paweł Tomaszewski. I to była dla mnie frajda, bo po raz pierwszy w życiu miałem przyjemność z nim zagrać. No i satysfakcji było mnóstwo. Oczywiście nagrań z tego koncertu nie ma, ale sięgnę po inną płytkę, w której Tomaszewski, a jakże, ma swój udział w roli bardzo wrażliwego akompaniatora. To jest ta płyta, do której wracam zawsze jak pijany do płotu, czyli dzieło Grzegorza Nagórskiego zatytułowane The Optimist. Sądziłem, że ta piękna muzyka sprawi, że wreszcie o tej płycie wszyscy będą trąbić, ale jak na razie trąbi sam Grzesio Nagórski, trąbi w instrument zwany eufonium i proszę posłuchać, jakie piękne wydobywa z niego dźwięki. A towarzyszą mu Paweł Tomaszewski, klawiatury, Michał Barański, kontrabas i Paweł Dobrowolski, perkusja. Oh. Thank you. Grzegorz Nagórski, eufonium, Paweł Tomaszewski, klawiatury, Michał Barański, bas i Paweł Dobrowolski, perkusja. A ten utworek, skomponowany przez lidera, zwał się A View from My Window. No i jeszcze jedna impreza, która odbywa się już od paru lat w Wadowicach. Jest to tak zwany Młyn Jazz Festival. I na tymże festiwalu zarejestrował swoją kolejną płytkę Big Band Małopolski, prowadzony przez Ryszarda Krawczuka. Bardzo ognista płyta i polecam ją Państwa uwadze. A chodzi o kompozycję Michała Urbaniaka zatytułowaną Frantic Lover i zaaranżowaną przez Michała Tomaszczuka. Natomiast soliści to Sławomir Pezda, saksofon tenor, Ryan Corbett, trąbka, Andy Ninwal, rap i Krzysztof Odrobina, fortepian. Now, ladies and gentlemen, what I'm gonna do right now comes all the way from my toes, through my arteries, through my heart, and expressed through my vocal cords. Once again, you may not understand what I'm saying, but you don't need to understand what I'm saying. It's more important that you feel what I'm saying. Are you feeling me? I got the microphone expert just like a bombing. Let you know right away that Stulax is coming. Kicking from the streets with a beat that is booming. Straight to the stage, I'm chilling with my crew. And as I get busy, know you're getting dizzy. See your eyes blinking, you're thinking, who is he? But if you look close, yeah, the way that I'm dressing, flexing, you will not be guessing. Cause I'm the rhyme dominator on the mic, I'm dominating. Kick a beat until you see to leave your heart palpitating. Don't try to take an anesthetic, forget it. Kick another beat to make you feel energetic. Cause I'm a hip-hop junkie. Don't try to judge me, cause I'm gonna kick you something funky. Living tough for hip-hop, give an answer today. So what I wanna say is, I got the microphone and it's just like a bomb. I let you know right away the hip hop is coming. Kick it from the city, the beat that the boom is ready to say that I'm chilling with my crew. And as I get busy, I know you're getting dizzy. I see you act looking, you're thinking you're busy. But if you look closely at the way that I just have it for you, when I begin saying there's not a manina on the mic, I'm a nina. Kick a beat to your city for helping, but then they're not trying to take an anesthetic. Forget the beat, another beat to make a beat energetic. Cause I'm the hip hop junkie. Don't try to judge me, cause I'm gonna kick you something. Everybody let me hear you say yeah. To był Big Band Małopolski prowadzony przez Ryszarda Kawczuka, a solistami byli Sławomir Pezda, saksofon tenor, Ryan Corbett, trąbka, Andy Ninwal, rap, a zapowiedziany Krzysztof Odrobina, ani na odrobinę nie pojawił się przy fortepianie jako solista, ale jednak odegrał ważną rolę w podkładach. No i to byłoby już niemal wszystko na dzisiaj. Na koniec odetchnijmy sobie, zróbmy małe okienko na świat i bez większych komentarzy proponuję Państwu Mike Breckera, grającego oczywiście na tenorze, z Towarzyszeniem Orkiestry Gila Goldsteina. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.